किसी ने कहा नैनों की मत मानियो नैना ठग लेंगे, नैनों की मत मानियो नैना ठग लेंगे, नैनों की बातों पे भरोसा नहीं आता, लिखत पढ़त न रसीद न खाता। कभी अफसाने सुने होते आंखों के तो ये न कहते, ये अखियां निचली नहीं रहती, लम्हों से लेकर सदियों की दास्तानें कहती हैं। कैसे एतवार ना आए इन पर, इन्हीं से तो वक्त बिरवह जाता है, सदियां झुटला कर लम्हे सच कर देती हैं। कैसा होगा वो लम्हा जब परसों बाद मिले और कोई बोला नहीं, ना हम बोले ना वो बोले।